togn kat yi dañuy retane julit ni jigen ni ak goor ñu julit ñu goor ñi buñ leen rombé ñi pisante ak di leen saboter xolal sheytane yo xolal jëgëti nañu ñu yow gaaf buñu delu seen kër and ak sigaré la ko tambalé ci jamono sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak bilal as-sahib bakr adni tukki ku fi jaar ci yoon yi rek neena say say yi buñu leen gisé naan ñi day dañoo sanku xolal ab say say bo xamné bi mom am naw far nga wala ma ngay prostitué sangul awram romb jigen wala jigen romb ko jumuru doonu julit bëgg melna yalla bëgg barkel wul ci mom newu ko ñaanal ma xana nan ki da sanku ki da def loolu yalla wax way raawu buñu leen gisee qalu inna haula ila dhalun dinna ñi dañu sanku di ñi def ñi dañu sanku yalla neena lu seen yon ci ñom xana dama leen leena gardelo yalla delu ci xew xew yamal qiyam neena buñu tedde ci kaw lal ya ñi xelli boisson ya yalla ne tay nak fal yawma tay nak ci yamal qiyam bi prostitute yi deme safara goor ñi nga xamne nguño jaar ci yoonu yalla dem safara jigen ñi dañ jema mu dem aljana julit ñi dem aljana fal yawma tay nak alladhina amanu yadhhakuna min alkuffar legi nak tay ñi gemon dembu tay nak ñi ngi retane yefari anu ñi ngi retane albahr neena bu yamal qiyamate neena say say soosi bu len di lak pour ñaawal len dañuy ubbi bunti safara len kaleen genn dañ len di naxdi kaleen genn ñu tepp fekk suñu jigen ñu bax ñi muru suñu goor ñu bax ñi ray seen bop ci bëgg taxawal alquran sunna ñu nga soonu ci seen lali wurus yenen ci yalla boole ñu nga len di servir ay xet naan yi gëna neex yenen ci yalla boole ñu nga soonu fofé di xol wa safara nañ len di naxé malaka ubbi buntu safara ne kaleen genn wa safara tepp daw baax ci buntu ñu nak kap buntu ñu dalewat ci biir wa adina haqqatay retan jigeen ñu ñu retan fi ci aduna haqqatay retan goor ñu ngi dal xana sunna haqqatay retan fal yawma tay alladhina amanu ñi gemon yalla dembu jaar ci ay ndigalam minal kuffari yadhhakun ñu ngay retan yefari ya ala al araik yanzurun ñu nga nek ci seen kawilal di leen xol nañ leen di saboter ak nañ leen di naxé di laaj hal subiba al kuffaru ma kanu yaf'alun ndax daño fay yefari ci ñu def tay bakkar ci aduna kon bok yeen sa mbokk jigeen ñi nga xamne yeen la yalla baxé ba ngeen nangu suratul nur nango mur seen awra bu leen ci retan genné bu len ci kenn genné yeen sama mbokk yu goor yi ku ci am jigen mo xam jabar la mo xam dom mo xam njabot fexel bu mu ñew ci muru fexel bu mu ñew ci ni yalla bëgg yoonu aljana wenn la ñaar moy jaar ci yalla santana bayyi limu tare legi nak man nañu bayyi yawmal qiyamah xew xewam man nañu bayyi say say su jigen fi ci aduna ñi saboter tay mokke tay julit ñu jigen ñi nañ bayyi tam julit ñu jigen ñi julit ñu jigen ñi faaw ñu muñ faw ñu maskasu muñ mo nga xat ñu muñ ko naan ko ndax bu ëllëgë ñu mëna yeyo aljana waye nan bayyi loolu ak yoyu ta delu ci suñu sujet ta moy dendalé ndigali yalla ak ci terem ak taxawayu politique ci Sénégal nan laaj lan moy taxawayu parti politique yi ci mbir yi nga xamne mom la wax légui ci walu jigen ci walu sangara ci walu pays nek loterie ci mbolé yu fudd lan moy taxawayo radio bi ak television bi taw bu bari bi nga xamne danaka ay film yi taw la ci sunu taw television bi danaka taxna jënd television xawna ag ci haram television appareil rek la man wut ko man na aram man na dagal ni nga aju ci film yi mi genné bu fekke yeen xamulen yen kon yene reere waye journaliste yi jang ñom xam nañ ne télévision ak radio ak journal ben bu ci nak dafa ñew ngir tabax ben xéetu nit bu len yaakar ne mukk télévision dafa ñew pour jox ni xibaar rek journal day genn pour jox ni xibaar rek dedet dañu am rôle ci société bi dañuy tabax tipu nit xéetu nit journal télévision ak radio ay instrument la yo xamne dañuy bok ci éducation bi andandok famille ak jangu yar mass gi ñew melal seeni xalatine ak seeni gisine ak seeni pass pass ak former seeni dundin motax ba benn bu nek ci yoyu radio télévision ak journal faaw mu nek ab trail buy tabax ak njulit wala mu nek ab martu ak pic buy mabbu valeur islam kon nak li ngeen ci xam su fekkene bi ci Sénégal sunu li ëpp ci journal yi ak radio ak télévision bi li ëpp ci seen émission dafa jëm ci mabbu ndigal yalla taxawal fa ay château yu bokk ci tere yalla newon na len sama nek ben appareil télévision nga fa lu neew la koy ubbi suma ko ubbe damay taxaw diko contrôler diko garder ndax film yu bon yi may bañ mu feñ sama njabot gis ko dama am dom yu jigen yu tuti te bëgguma ñu jàng relation sexuelle légui té amu sax juroomi at amu sax fukki at bëgguma ñu jàng sexe xam mini rob té dama ko ñu fenn té dafa melne télévision bi dafa fatene ñikoy sétan ñi ci ëpp ay jidil lañu té ak julit dafa am numu bëgg jigen melna wala bok dañ ko xamul té yalla dogal nak yéfer yu jigen yi tubaab yu jigen yu bon yoy daño bari lool lu ñuy fenc ci télévision bi di fonante ki goor bari lo sax tubaab bu jigen amul kër sa xamuko tubaab bu jigen yéfer bu jigen faliwul ndigal yalla faliwul ay téré ben bis dama ubbi sama télévision yem ci journaliste bi koku mom sénégalais la julit la yaakar naani xaw lu mu tuddu waye dal bop neen la def lim solit xawna féré may nakarlu lolou nan ki de limu sol deppoul ak l'islam wax waye mom defa ñewon rek pour présenter no programme télévision bi ci may tawate bop neenam bekk irem yu defé deppoul ak l'islam mom jéxal na la ca top nak di film trois bo xamné say sayu tubab bu jigen bo xamne pojja nga ci biti dafa darok say sayu tubab bu goor ñu fonante ma gaaw tek television ba sun borom yalla neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yalla neena nab limu deg dañ ko koy laaj dañ koy regle nit beug bi limu xol dañ ko koy regle gaaw tek television bi ndax bañ sama doom yu ndaw ya yu goor ya ak yu jigen ya xam relation sexuelle te wara buñ ko xam gaaw tek television bi ndax ñinga xamne ñinga fa te ku dem le mat nañu goor wala xaw nañ ko mat buñ de goor buñ de jigen tam ku dem le mat nañu jang wala xaw nañ ko mat bëgguma mukk seen bëd dal ci tubab bu jigen bu fon tubab bu goor legi seen xel ne ci bu seen xel nekke buñ ko munta am man na am nur ko ci wutin wu ma yegut te du baax motax ma gaaw tej ko ndax bañ responsabilité ëlëk ci kanamu yalla taxaw ci kanamu yalla mu ne ma joxon na la njabot nga bëgg lu neex ba tagu wut appareil télévision tek fa mu yak njabot ga jagal len fonante jagal len ndialo jagal len bu yu gatt lool lay daw ci kanamu yalla ëlëk motax ma gaaw tej télévision tayyante bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يمنت بنانا في حديث بوخاني بخاري موقع نتلي أك مسلم نانا ينب أي سمجل كان كنت كين أب سمجل تلم يسم ألك يالي جنك قلات من الجور أب سمجل كنجبوتم كنت كيب كين كو أم جبر am ay doom yu jigen na xamne yalla ko samulo njabot goge te yonenti bi ne ëlëk yalla dina ko laaj boko yegul wala nga fatte ko wala nga bëgg jubok ñom ba tax nga bayyi leen ñu nekk ci ñu yalla bëggul bo legge yalla rek la fudu sa ndig yeen mbokk julit ñi comparé bi mi ngi bëgg gudd dendali bi dendale bi ni dendale li xew ci rew mi te deppowul ak ndigali yalla li xew ci rew mi ci weddi ndigal yalla ak jeffe ay terem bari gum bari ak lan ban position la ci ni parti politique yi taxawé genn la baangi bëgg gudd mi ngi bëgg yag li ni gis bari na gis na riba gis na ni ko sharia aramalé ak nim ci taralé gis genn ni suñu parti politique yi yépp amul benn xeetu parti boo xam ne bii du da ngaa d'accord ci riba benn amul istisna amul exception. Gis nañ sàngara, gis xeeti loterie yeeg xeeti pays mii, gis nañ ni ko yàlla tere ni mu tarale ci tere gi, waaye gis nañ ne seen parti mboolem xeeti parti yépp ñoo ci bokk d'accord. Gis nañu atte ci réew mi, atte ci tribunal, gis nañu ñuy araamal lu yàlla daganal di daganal lu yàlla araamal. Seen parti politique yi yépp amul béeg bii, yépp ci bokk d'accord. Code de la famille amul benn parti politique même ñu opposé sax bu ma sa wax ne code de la famille nañ ko bàyyi ndax daganu. Parti yépp ci bokk d'accord. Gis nañu njàngale ci école publique yi dafa sajj xas l'islam, nangu wu la dugal programme diine ci njàngale mi même bu ko état généraux yi sàkkoo sax. Dégg naa état généraux yi bañ dajee neewoon nañu nañu dugal njàngum diine ak yarub l'islam ci njàngale mi. Loolu waxoon nañ ko ndax am na lu ko tee am xale yi dañoo réew yéene leen yàq, ku yar xale te yaroo ko yaru alquran ak sunna day yàqu boo génnee mu sànni la xeer. Ci wàllu vie sociale jël nañu ay misaal ci jigéen, te jigéen mooy genn wàllu àdduna bi. Gis nañ ne jigéen ni ko yàlla bëggee, ni yàlla bëgg jigéen mel na ci néegam ak ci mbedd mi gis nañ ko. Gis nañ seen parti politique yi ban taxawaay lañ ci am, taxawaay bu safaanoo ak loola. Kon bokk yéen mbokk jilit ñi damay wëlbatiku laajaat leen laaj bi ngeen ma laajoon, te mooy lan mooy résultat bi bàyyikoo ci comparé bi ñu def diggante ndigali yàlla ak ay tere mbokk dindalee ak taxawaay parti politique yi, lan mooy ci jóge ci résultat ak tam kon ci kaw loolu lan mooy taxawaayu islam ci parti politique yi. Dëgg bi nga xam ne kenn du ko yorante, même politiciens yi nangu nañ ko, même ñi gën a mën a woote ci politique ak parti bu mu mën a doon nangu nañ ko. Moo dina mboolem parti politique yi ci réew mi, libéraliste yeeg socialiste yeeg communiste yeeg, ñoom ñëpp seeni programme, seen doctrine, seeni xalaatiin, seeni pas-pas dafa jaar ci loo xam ne dafa safaanoo, dafa noonoo ak ndigal yàlla ak ay tereem. Loolu moom kenn du ko weddi, kenn mënu ko weddi ndax exemple yi ma cité tax. Kan moo may won benn parti politique ci parti yi fi nekk bu ma sa taxaw wax ne nañ bàyyi riba nañ dindi intérêt bancaire? Ban parti ko ma sa wax lu ci alquran wax? Ban parti politique moo ma sa taxaw ne jigéen ñi muuru leen loolu la yàlla bëgg, na jaamu yàlla ngeen? Ban parti politique moo ma sa kaas sàngara si, moo ma sa kaas loterie bi ak yu xaraam yi ci réew mi? Moo tax mën na leen même politiciens yi ak ñi gën a mën a woote ci politique xam nañ ne mboolem parti yi fi nekk yépp xeet yi yépp seen programme ak seen doctrine dafa safaanoo ak ndigal yàlla ak itareem, day dindi législation yàlla sànni ca àll ba. Parti politique yi ay martu la yuy mabb islam ak ndigal yàlla, di fa taxawal chateau yu bokk ci yu jóge ci tere yàlla ak yu ma xaraama la. Loolu moo tax mboolem parti politique yi ci réew mi yépp bokk ci benn dafa xaram. Mboolem parti politique yi ci réew mi yépp amul béeg bi yépp xaram. Te yaakaar naa ne aajowul ma leen di leeral ne waxuma loolu ngir bañ kenn, waxuma loolu ngir opposé kenn. Man bañuma benn jullit, opposé wu ma kenn, man aw ma benn ambition politique, itteeluma sax. Man jàngalekat laa alquran ak sunna, maa ngi ñaan yàlla ba ba may dee keroog ñu may rob yàlla na fekk ma jóge ca jàngu ba, du ma doon leneen mukk ñaanuma ko yàlla. Uqsimu billahi alladhi la ilaha illa huwa, nekk président de la république, nekk ministre, nekk jàngalekat ma ko gërëm. Kon nag aw ma benn ambition politique, soxlawuma ci dara lu dul wax leen dëgg. Aw ma kenn ku may bañ tam di jullit, xanaa nag ma gis fu ñuy xottee war may yàlla, fu ñuy jàdde ndigali yàlla. Su boobaa nag danaa sori, danaa daw ndax ma bañ a bokk ca bàkkaar ba ëllëg ñu may mbugal lii rek. Man Samb jiite réew mi wala Demba jiite ko itteeluma, parti bi jiite ko wala Baye jiite ko itteeluma. Li may itteel mooy ma leeral leen dëggu yàlla gi ba mu leer leen nañ ngeen tànnal seen bopp nag benn ci ñaari yoon yi. Ñaari yoon rek a am, juroom ñent yoon amu fi bu dé juroom ñent parti ba fukki parti juroom ñent yoon amu fi ñaar yoon rek yoonu yalla yoonu shaytan ma léral leen ba ngeen xam yoonu yalla ay nit ngeen ay responsable ngeen ci kanam seen borom ëlëk ngeen tanal seen bop librement ngeen tan yoonu yalla wala librement ngeen tan yoonu shaytané lu ngeen ci tan bu ëlëk ngeen jot añ ba li rek may lamay yittel ñi nga xamné da nga yaakar né mbir ma nga ci sappi bo waxa ñu na sappi di la ci parti sin ñoo ci parti sad jëlé ci gouvernement bi ci diw jox diw ñi yaakar né non rek la du lolu du nonu dé ñaar ñi amuñu différence ñi nga xamné dañoo bëgg ku soppi jëlé ci sin ënd ci sad ginaaw sin ak sad ku ci ñew do taxawal li yalla bëgg parti sin ak parti sad ku ci ñew do taxawal li yalla bëgg yo ñaar parti ñoyam motax ba ni ngeen xamna ñaar ñi ñoyam ci rew mi ñi naan nañu soppi te taxaw ci tem te la ko tax di wax di ay bëgg aduna kesse bëgg aduna yo xamna yalla amu ci wal nañu soppi nga na ndax ñu la ndaxal nga na tebbi dafa cher somi bi dafa bari programme jang mi dafa nañu soppi ndax lan nga na ndax li neexuma li nga wax gon lepp yalla deeku ci newo nanu soppi ndax jaami yalla la nu dana wara jaar fi yalla bëgg da nga ne nanu soppi ndax ciet bi meuna nek kilo fukki dem ak ñaar ngay wax loola ak ña jaxandu bu deugër ci ne kenn du ci soppé té la leen jottaxa jaxandu di aduna kesse ñaar ñe yam kep ñum ñepp dañu jaamu ay aduna dañu jaamu xéram ñu yam kep ab julit day jaamu yalla wétal ko ab julit day bëgg la muy bëgg ngir yalla di bañ la muy bañ ngir yalla ab julit day samanté ndigali yalla ak ay terem ci mbolam lamuy def ak lamuy bayyi té mbokk julit yi bu len aduna wa da ngeen faté yalla bala may jall ñu laaj ba xam waxtu fu mu tollu ak waxtu bi ñu julit ci ba len wanda ka kon nak yeen ñaar ñi ci sama kanam ki ne tay ñu soppi ak ki ne kenn du fi soppé bu len aduna nax ba ngeen faté yalla bu len faté dunduk al-akhirah ga aduna limi naat du sax de te ku jaay sa al-akhirah jinde ko aduna perte nga ba faw mbokk julit yi ana politiciens yi len fi jitu won ana blas jaay ana ngalen di juuf ana lamine ngey ana cheikh anta diop ana jorgona latir ana alburi ndjay ana federbe ana degol ana hitler ana firawna ana hamana ana qarun gani aduna du fu ñi dekk du ñu fi sax te ku leen ni ñooñu ma wax legi décomposé wu nañu ba doon suuf te jeex na ba faaw wax na leen luddul deug mbolam ñi ma tudd legi la wax amul keek ki kenn ku ci ne yaangi ci xewal tay wala nga ci fitna mbolam ñima tuddu ak ñi dul ñom ci mbolam ñi ci bir suuf kenn ku ci nak yaangi ci xewal ma nga nepp ci fitna at mala passé biñ defé centenaire la dior man at la won daw la won de daw je 86 ay gan dañ fa joggé ci centenaire ba jaar sama kër di sét jangu bi di waxtaan ak man dima net li xew wax centenaire ba namu xumbé nit ñi nañu baré aw ak tam organisation ba namu réussiré manako wa centenaire moy lan mën ma centenaire moy manam dañuy fétar tedd gu lat jor tedd ci bir suuf téméré at mu tambali dina melal melak nit ñak seenu bari way man ma tambali di xalaat jamono yi mu koy wax lat jor ci lu mu ne lat jor ci lu mu ne jamono bi ngi koy fétal ci kaw suuf ndax ay malaaka yeurmade ñong koy andil ay teub ci aljana wala ay malaaka mbugal ñokoy fuddu te kenn ci ñaar rek ay am muy wax bam yag manako waw ndax xam nga ne téméré at yoyu nga wax ni mom la jott teub ci bir suuf ndax xam nga ne mi nga ci mbugal téméré at yépp wala mu nekk ci xeywal man ma a manako waw mi nga ci mbugal téméré at yoyu yépp wala mu nekk ci xeywal te kat mbugal gogou wala xewal gogou ni ko topé ci ñeent fukki at yi mu amon ci ngoo gañ man day waxuma sax ñeent fukki at waye téméri at yi nguur jarul ben yaw malaaka ta wallahi ar malaaka ya ngi ñew téméri at yi nguur jarul ben yaw malaaka te nit ku nak bo dugg ci sa bammel da nga fa fekk xewal wala nga fekk sa musiba ak fudd te lola ma nga la topé ci ni nga nekké won ci kaw suuf yal na ngay ab sam kefe bo xamné say xar do nga am yal na ngay borom barké yal na ngay ku barilé yal na ngay ku niwla yal na ngay borom dara jox ko mëna doon yalla amul exception ci ki nekkon ci lu neex yalla bo duggé ci bammel yaang ci xéewal ba aljana ki nekkon ci lu neexul yalla bo duggé ci bammel yaang ci safan ak fuddi malaaka ba safara té lepp mi ngi la topé ci bi nga amé ci kaw suuf téméré at ndéb angu fi téméré at yo xamné téméré at yo xamné dal mom def nga ci lu neex yalla wala def nga ci lu nakar yalla nga tedd ci bir suuf nak téméré at ak yenen téméré at ak yenen téméré at ba kérok ñi dakk nit ñi téméré at yoy yépp nga nek ci fitna wala banex buñ leen dékkalé nak nga doora dem nak ci aljana ba faw ma ci safara ba faw kon nak gañi lima len di fatali modi aduna si buñ ko topé ba tax ñu faté al-akhirah reccu de ñew ci bis bo xamné reccu weena té ñi nga xamné dañoy wéddi dékki wéddi pay gi yalla di nit ñi yalla di fay nit ñi ëlëk yamul qiyam ngir daw sen responsabilité ndax amna ñu xamné ñam gëmu ñu dékki ak communiste gëmu ñu dékki légui lema docteur daoud di won ben téré bo xamné ben nar moko bind di jema dendele communisme ak islam neena ñoo and fen ci téré ba fen yu reuy mun xam naar bi dafa jangul xam dafa ñima yalla ñaar ñu safano ni communisme ak islam xana am ñu saf min melni asman ak suuf ni ñu safano waye communiste ñom neena ñu dekk amut xam ni lu ñuy daw taxaw ci kanamu yalla ëlëk yalla fay leen seeni jëf yobul leen safara mom lañuy daw waye kenn duko dawe weddi boone dekk amul te dekk am lu muy jëri boone dekk amul ñina la yom ci bammel malaaka ñu sakala fa andi ab bolde andi bolde te malaaka dina ñew ci bammel andi bolde bu nga xane bi wa aduna sepp mu ñu ko yëngal mom bu ko yëkëte mu wess mom ba mel ne aw dungo bu le ne kuy sa borom te fekk ab jullit nga won bu wërum jullit nga ne ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu fekke communiste nga won wala say say ab yefer bu nekk sa borom da ngay tit da ngay janne sa da ngay ragal ne ko yow boko ne yow nak satina dala koy def dout mota ba communiste yi nga xamne ak ni nga xamne dañuy wedd yawmal qiyam di weddi payuk yawmal qiyam ndax bëgg daw responsabilité lima ko meuna misale moy xéetum picci muy wax ne amna ci all bi ñu ne picci mom boko dess reub boko daqé day daw bu dawé ba fekk ak guer da tay duggal bob ba gëm bu ci duggalé bob ba gëm dina gisat du gis ginaaw gisul nak yaakaar na yow mi koy wut gisatoko aw du picci mi dawna ba ag ci guer gi duggal na ci bob bi waye yes yaram wi lepp du ci bitté gëm na gisula waye ki ñi reub mom mi ñu gis nako lu ci topu lolu moy misalum communiste wala yefut bi nan yalla amul lay wax ci xam rek la wala philosophe bi nan way yoy dafa am way yow lolu ba yamul qiyamati ñew malaaka yi japp ko ciéna ko fud ndigum yubul safara kon bok ñu dem ci jakkati deey ak suñu borom yalla tuubal ko mbollem bakkar yi ñu wax fi te bëssal suñu jëpp ci mom bëssal suñu dogu ci buñ fi joggé dem ci limu bëgg te bay limu téré te dëss ci agalé waxtaan assalamu alaykum alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh makk julit yi no ngi toll won ci di leen fatali yalla di fatali ne nit ki limu yag yag ci kaw suuf dana mujj dé su dé day dékki su dekke limu defon ñaari xeyti jëf lay doon ju baax ak ju bon ji yoonu safara la ju baax ji moy yoonu aljana su fekke dañ doon laaj taxawaayu l'islam ci engagement politique ci parti politique bu mandon mi nga addu ci taxawaayu parti politique bobu ci ndigal yalla ak ay terem ndigal yalla ak ay terem gisagunu benn parti politique bu ci bàyyi xel ci programme am wala ci doctrine am moo tax ñu jële ci ne amul benn parti politique bu nga xam ne bii na muy tëddee dagan na ab julit di ci bokk. Te itam sàggana sàggan ba sa adduna nga jënde ko sa alaxira jaru ko. Te itam seytaane attan naa man ab philosophe wala ku tuddee boppam ab philosophe ku jàng nasaraan ba ne àgg na ci niveau université wala ku tuddee boppam progressiste wala ab communiste mu bëgg a weddi dekki ndax di ko dawee l'islam dekki day yàlla mi nu sàkk daa wax ni luy am la. Boo demee ci suratu Yasin ca fanweereel mooy fanweereel bi saar ak juróom benn ci alquran aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar te mooy mujjug saar wa suñ borom yàlla ma nga fay teg joxe ay tegtal ci mën a amuk dekki mu ne awalam yaral insaanu anna xalaqnaahu min nutfatin fa ida huwa xasiimun mubiin wa daraba lana masalan wa nasiya xalqa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سمبرنا هذا فلاني خنا نيت مي ودي دكي خنا دا سيتلول ني ماكو بندون سي توكانتو مانيو كومونيست بي philosophe bi nga xam ne nasaraan bi da koo nax ci université Cheikh Anta Diop ba tax mu yaakaar ne dekki waxi marabu yi rek waxi islam rek ay nax rek la yàlla nee na ndax yow mi wax loolu di nit am aw tura ko sant di wax di noppi di ree di jooy di dëkk di njàq di nit ndax da ngaa fàtti ne toqantu man nuyu nga woon luy toqantu man nuyu benn doqum ndox guy rumb-rumbi guy rumb-rumbi dugg ci biiru jigéen suñ borom yàlla ci kattanam muy toftale ay dogalam ba mu doon deret toqantu man nuyu ba doon deret ba mu yàgg mu wëlbatiku doon dogu yàpp yàppoowee yàlla defar ca ay yax defar ca aw yàpp defar ca ay cër ba mu yàgg mu defal ko ruu di ko màggal ba mu yàgg mu judd awalam ndax nit dafa gisul ne nun yàlla noo ko sàkkoon ci toqantu man nuyu mu judd xamul dara munul dara yaayam di ko nampal di ko labat labate baayam di wuti lu ñu ënd ci kër gi xale bi di màgg ndànk-ndànk ba mu yàgg muy jàng raam ba mu yàgg muy jàng dox ba mu yàgg mu mën a wax mën a dox te lépp mën a man yàlla tey nag xale boobee nee naa ko boo dee dinaa la dekkal mu weddi ko joxuloog man ba dina saddi léet fàtte sàkk gama ko sàkkoon naan ana ku mën a dundal ay yax yu dee ba fënax communiste yi nee nañu nit ki bu dee buñ ko suulee bu amee ay fan ay weer day décomposé wu jeex na kenn mënatu koo dekkal yàlla ne kattan nga faboon toqantu man niu def ko nit koy wax ndax daa mun ta fab yaramu décomposé jëllu sa kaw nekat mi ahakay ahakay qul wax leen yow Mouhamad ne leen yuxyiha alladi ansaaha awala marra buur ba fa sàkkoon ceg njalbeen muy toqantu man niu tey mu nekk nit kuy dox bu dee moo koy dekkalaat wa huwa bi kulli xalqin alim te yàlla moomay càkk ceef gu ne xam na ko yalla mi nga xamne ci katanam ci la len gennele safara ci garab gu toy ba ngeen di ci talu xol len rek borom katan gi bind ataman yi ak susi ndax ko kay munta am katan gu meuna dekkalu new ah kay moy bind kat bu am de xam xam